จังหวัดบุรีรัมย์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในบริเวณอุทยานประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทหินพนมรุ้งโดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอมสร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายโดยมีการออกแบบที่ประณีตนับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งปราสาทหินเมืองต่ำเมืองโบราณร่วมสมัยกับปราสาทเขาพนมรุ้งนับเป็นปราสาทหินของโบราณที่มีขนาดใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภายในประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆปราสาทเมืองต่ำอยู่ห่างจากปราสาทเขาหินพนมรุ้งเพียง8กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโบราณสถานทั้ง2แห่งได้อย่างสะดวกวัดเกาะแก้วธุดงคสถานตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์สร้างขึ้นจากดำริของหลวงปู่จันแรมเขมสิริพระเกจิชื่อดังเพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงปู่จันแรมอันเชิญมาจากประเทศศรีลังกาภายในวัดสงบร่มรื่นรวมถึงยังจะได้เห็นฝูงนกยูงจำนวนมากมายภายในวัดอีกด้วยวัดเขาถ้ำวัดเขาพระอังคารตั้งอยู่บนยอดเขาอังคารในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้งเป็นวัดที่มีความสวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นโบสถ์สามยอดซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษใบสมเหาพันปีเป็นต้นอุทยานเขากระโดงตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาและชีววิทยาที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยจากปล่องให้เห็นชัดเจนภายในอุทยานเขากระโดงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นพระสุพัฒน์บพิตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์และสะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชนซึ่งเป็นทางขึ้นไปสักการะพระพุทธสุทธาบพิตรซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดงจำนวน297ขั้น